Trójku, program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polski eksport może wzrosnąć w porównaniu z 2016 rokiem o prawie 8%, mówi wicepremier Mateusz Morawiecki. NSA zajmie się wnioskami prezydent Warszawy o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. Premier Theresa May przeprosiła partię za słaby wynik wyborczy w czasie czerwcowych wyborów. Polski eksport może wzrosnąć w porównaniu z 2016 rokiem o prawie 8%, spodziewa się tego wicepremier Mateusz Morawiecki. W imporcie może być nieco wyższa dynamika, dodaje. Na półrocze nasza nadwyżka w wymianie handlowej sięgnęła blisko 5 miliardów. Jest to bardzo dobry poziom, mimo że import rośnie również szybko. W całym roku spodziewam się, jak mówią ekonomiści, wysokiej jednocyfrowej dynamiki, czyli być może około 8% w eksporcie. Może nieco wyższa dynamika w imporcie. Według założeń projektu budżetu na przyszły rok tegoroczny eksport wzrośnie o 7,1%, a import o 7,7%. Naczelny Sąd Administracyjny zajmie się jutro wnioskami prezydent Warszawy o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między nią a Komisją Weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji warszawskiej. Posiedzenie będzie niejawne. Dotychczas prezydent Warszawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego skierowała 7 wniosków. Badane będą wnioski dotyczące Twardej 8 i 10 oraz Chmielnej 70. Tej ostatniej nieruchomości dotyczą 2 wnioski. Według Agnieszki Kłomp z warszawskiego ratusza komisja nie powinna wydawać decyzji w sprawie tych reprywatyzacji. Pani prezydent od początku zwracała uwagę na pewne artykuły ustawy o komisji weryfikacyjnej, które są niekonstytucyjne, które wiążą się chociażby z przejęciem funkcji władzy sądowniczej i ustawodawczej, z wymieszaniem tego wszystkiego. To zdaniem wielu ekspertów prawnych było niekonstytucyjne i na to zwracała uwagę pani prezydent. Z argumentacją nie zgadza się przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki, który liczy, że jutrzejsze rozstrzygnięcie NSA przyzna rację kierowanemu przez niego gremium. Praca naszej komisji już udowodniła, że jest to komisja, która przestrzega wysokich standardów prawnych. Wszystkie decyzje komisji charakteryzują się wysoką jakością prawną. To jest ponad 100 stron uzasadnienia do każdej decyzji, kiedy zwyczajowo każda tradycyjna decyzja liczyła około 2 stron uzasadnienia. Każda nasza decyzja jest poparta zewnętrzną opinią biegłych, jest poparta rozprawą, przesłuchaniami wszelkich stron. Naczelny Sąd Administracyjny spotka się na posiedzeniu niejawnym. Rozstrzygnięcie sędziów powinno być znane po południu. Przepraszam, to słowo z ust premier Theresy May usłyszeli dziś członkowie jej partii. W przemówieniu kończącym konwencję konserwatystów szefowa rządu wzięła na siebie winę za wynik czerwcowych wyborów, w których torysi stracili większość parlamentarną. Podczas wystąpienia May, które miało umocnić pozycję premier partii, nie obyło się bez incydentów. Na początek przeprosiny. Nasza kampania zawiodła, była zbyt sztuczna i zbyt prezydencka. Opozycja mogła opisać nas jako partię kontynuacji, podczas gdy ludzie chcieli zmian. Ponoszę za to winę, biorę odpowiedzialność. Prowadziłam tę kampanię i przepraszam. Nie obywa się bez przeszkód. Premier jest przeziębiona, traci głosy. Samoprzylepne litery z hasła partyjnego za jej plecami po kolei się odklejają. Mowę przerywa też intruz, dając premier formularz podatkowy dla osób zwalnianych z pracy. Boris Johnson prosiłby to pani przekazać, mówi, to nawiązanie do napięć wewnątrz partii. Pozycja premier jest słaba, ciągle słychać głosy, że prędzej czy później ktoś ją zastąpi. Na liście faworytów szef dyplomacji. Zdaniem analityków ta mowa miała na celu umocnienie pozycji premier wewnątrz stronnictwa. Theresa May rysowała optymistyczną przyszłość kraju. Niezależnie od wyniku negocjacji brexitowych jest ona jasna, brytyjski sen ciągle jest w zasięgu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, które na północy będą dość intensywne. Na zachodzie, południu i na Pomorzu i w centrum porywisty wiatr. Lokalnie w górach jego prędkość może dochodzić do 110 km na godzinę. W Augustowie i Warszawie 11 stopni, w Szczecinie, Wrocławiu i Rzeszowie 13. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tatą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Dzieci malarzy to nagranie z płyty Światło Nocne Natalii Przybysz, która jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I nerwowo się rozglądasz. Już słuchawki ok? Tak. Bo widziałam, że szukałaś... Odnalazłam. Tak, tego miejsca, w którym się... Pokrętło. Którym, potencjometr, którym można sobie ustawić odpowiedni poziom dźwięku. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać o tej nocnej porze, aby porozmawiać o twojej najnowszej płycie. Już opadł ten pierwszy taki tumult, który towarzyszy zwykle wydawaniu albumu, no bo to było na początku września i chyba teraz już jest inaczej. Możesz spojrzeć na ten album z dystansu, czy nadal nie? Nadal to jest jak gdyby świeża sprawa. Teraz jest taki etap, w którym ludzie faktycznie ją mają w domach i jej słuchają i to jest super, bo dostaję dużo właśnie informacji, różnych listów albo małych wiadomości na temat piosenek, więc to jest tak naprawdę dopiero mi wjeżdża taka euforia w zasadzie, bo tak zaczynam widzieć, jak te piosenki już przestają być moje i te płyty stają się własnością ludzką. Ale ludzkość rzeczywiście lubi kontaktować się z artystami? Rzeczywiście tak jest, że się korzysta wiem, z tego lubi, całego wynalazku? Ale robią to. Tak? Robią to, no i to jest super. Dla mnie to jest fajne, ja się cieszę. I tu służy internet do tego, jak rozumiem, tak? Bo to tak. jest ta bezpośrednia łatwość kontaktu. Tak. A ty w internecie jesteś obecna tam w tych wszystkich miejscach, które podpisane są Natalia Przybysz osobiście? Czy jesteś już na tym etapie, że sztab ludzi pracuje na nad tym? Na Instagramie jestem ja, stąd jakby opieszałość w działaniach. Bo ja jednak staram się przebywać też w życiu bardziej niż w telefonie i w ogóle przeróżne sobie robię metody na to, żeby w ogóle jakby nie mieć tych przykurczów w prawej łopatce i szyi, żeby nie używać tego za dużo. Natomiast na Facebooku trochę management też działa. Pomaga. Ja też, ale ja mniej. A twoje dzieci nie wpadły w sieć komórek, komputerów? Nie, jeszcze chyba są, jeszcze są za małe, także na razie jeszcze łykają to, że to jest im niepotrzebne. Jeszcze się nie... Wierzą w analogowy świat. Tak, jeszcze się nie wycwaniły, żeby nam wmówić, że muszą. Na razie jeszcze jest spoko. A kiedy zaczyna się płyta, to płyta zaczyna się też zawsze od ciebie, od Natalii, czy potrzebujesz tutaj jakichś impulsów idących z zewnątrz? No bo powiedziałaś, że Instagram jest leniwy właśnie dlatego, że ty tak starasz się dzielić swój świat pomiędzy to, co się wiąże z byciem, a to, co się wiąże z życiem. A jak to jest w przypadku albumów? Kiedy czujesz, że nastąpił moment? Może to po prostu jest kwestia jakiejś umowy i trzeba, czy też inaczej? Moment na co? Żeby zrobić piosenkę? No nie wiem, zrobić piosenkę, płytę. Jak, w jaki sposób planujesz, czy też rozkładasz siły twórcze? Ale dobre pytanie zadałam. Wow, właśnie. Z jednej strony jest jak gdyby ta część mojego robienia czegoś zawodowo i to ja to nazywam, że to jest yang, czyli to jest mój zespół i taka energia bardziej ognia, którą odczuwam właśnie z moim zespołem, jak gram swoje własne piosenki, oni grają tych gitarach elektrycznych, to jest takie totalnie ciepłe i gdzieś wywołujące dużo ciepła, a z drugiej strony i tak robię inne rzeczy, bardziej yin, na przykład z Rafaelem Rogińskim, gramy duety, mamy zespół Shy Albatros z Miłoszem Pękalą i z Hubertem Zemlerem i też uczestniczę w różnych projektach, więc w zasadzie ja cały czas coś robię i nie mam takich przerw, chyba że są naprawdę ferie zimowe i trzeba po prostu jeździć na snowboardzie albo już naprawdę jest po prostu zorganizowany czas, że się nie da już nic uczyć ani śpiewać. No, ale jakoś musisz sobie robić przestrzeń na to, że jednak płyta twoja to jest twoja płyta. Czym innym jest współpraca ze wspomnianymi artystami, czy też podejmowanie się występów na jakichś tematycznych koncertach, co też ci się zdarza i wiele intrygujących wykonań dzięki temu miałam okazję słyszeć, a czym innym pewnie takie firmowanie swojego materiału sobą właśnie. Mhm. No tak, ja sobie daję jakąś tam swobodę, rzeczywiście staram się regularnie wtedy jakby odwiedzać swoją małą pracownię na strychu i po prostu prąd powstał w piwnicy, a światło nocne powstało na takim strychu, bardzo miłym miejscu. I wtedy rzeczywiście tak chodziłam znowu po prostu tam i siadałam i robiłam piosenki. Ale to trwało powiedzmy kilka miesięcy. Ale i tak w międzyczasie ciągle czegoś innego się musiałam uczyć i śpiewać inne rzeczy. Co oczywiście też jest dla mnie taką właśnie kolejnym źródłem energii, właśnie też twórczej, jakby kontakt z innymi piosenkami takich naprawdę wybitnych autorów też powoduje, że jakby pokornieje i jeszcze bardziej się staram pisać sama znośne teksty, takie, które jakoś akceptuję. Tak, ta jazda nosi tytuł Światło nocne, tytułowe nagranie z płyty Natalii Przybysz. Drugiej po prądzie podpisanej Natalia Przybysz właśnie. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Myślę, że możesz zdradzić, że twoja wypowiedź, która wyszła przypadkowo na antenę, dotyczyła filmu Ozona. Tak, bo dzisiaj siedziałam trochę w kinie Muranów i rzeczywiście, Boże, co za jazda. Tak, to jest o bliźniakach. Ale no nie dotyczy mnie jak gdyby ta sprawa, natomiast jest to rzeczywiście film mocno pojechany. Polecamy wszystkim. Polecam Natalię Przybysz, tak należy zatytułować tę recenzję. Jeżeli na przykład czujecie, że wasze życie, nie wiem, jest takie trochę mało ciekawe, to może warto, nie wiem. A propos twojej siostry niebliźniaczki, to nadchodzi płyta też Pauliny. Czy wy jakoś macie takie narady domowe przy stole, siadacie i mówicie, dobrze, no to ty pierwsza tym razem, albo ustalacie to jakoś, żeby tak się wesprzeć też nie ściganiem się na rynku, mówiąc brzydko? Nie. Właśnie się nie naradzamy i później się okazuje, że mamy bardzo dużo synchronizacji różnych takich właśnie, że no, że tak się okazuje, że o, ty też wtedy wypuszczasz, no dobra, spoko, pewnie będziemy się mylić wszystkim i tak dalej. Nie, no w ogóle jest to zupełnie nieprzemyślane. Zero. Że ona po prostu ma swój plan, ja mam swój plan. Gdzieś tam czuję zawsze, że opowiadamy podobną historię, tylko w innych językach trochę. Ale cieszę się, że pomęczyłam siostrę pewnej nocy długo, długo, długo i powierciłam jej dziurę w brzuchu o to, żeby śpiewała po polsku. I teraz ona nawet rapuje, więc to już w ogóle jest wypas. Ja się wzruszam najbardziej przy piosence o pilocie Pirksie. To tę piosenkę na szczęście znamy już wszyscy, bo nie wszystkie znamy, przypominam ci. Okej. Zanim powiesz za dużo. No dobrze. Dzisiaj dostałam fizycznie płytę. No więc tak. My też ją za chwilę będziemy poznawać, ale wracając do Światła Nocnego i do opowiadania tej samej historii, to tą historię można, myślisz, jakoś nazwać? Czy to po prostu taka metafora, pod którą kryją się rzeczy zrozumiałe dla ciebie i dla Pauliny? Opowiadacie tą samą historię poprzez swoje teksty i swoją muzykę? Bardzo często, tak. No mamy podobne jakby widzenie świata. Przebywałyśmy bardzo dużo razem i gdzieś ona się utożsamia z moimi piosenkami, a ja z jej totalnie. Jakby my mamy w sobie te kody do rozszyfrowywania wzajemnie swoich utworów. Więc no nie jestem obiektywna też jakby w odbiorze Pauliny, a ona też nie jest obiektywna. Po prostu też o podobne rzeczy nam chodzi, natomiast co innego być może nas momentami kręci muzycznie. Pamiętam, jak Paulina usłyszała Nazywam się Niebo i była w szoku i powiedziała, Boże, Natalia, ty śpiewasz country. To było dla niej szokiem w ogóle. Ale nie wiem, czy to jest country. Jakby ja nie jestem specjalistą od gatunków. Tak. Ostatecznie w każdym z gatunków muzycznych potrafię znaleźć coś, co mnie jednak poruszy i wzruszy i tak nawet w disco polo. No to teraz daleko zaszłaś, szczerze mówiąc. A co cię wzrusza w disco polo, przepraszam? Poza tym, że jest i wywołuje emocje u ludzi, bo to może poruszyć rzeczywiście, że muzyka sprawia ludziom frajdę. Tak, to mnie porusza. Moja mama mieszka w Sandomierzu teraz i na przykład czasami śpiewa na różnych imprezach i zdarzają się organizatorzy, którzy szczerze, z serca mówią, pani Aniu, może chociaż ona tańczy dla mnie, no coś, co po prostu ludzie tutaj by chcieli. I moja mama naprawdę też z dobroci serca bierze to pod uwagę. Ja mówię, mamo, nie rób tego, ale jakby no gdzieś jesteśmy w stanie zrozumieć tą utylitarną jakby funkcję też muzyki i ja na przykład wierzę, że piosenka Ona tańczy dla mnie powstała z prawdziwej jakby, ja słyszę tam prawdę i to, że rzeczywiście było takie tu i teraz, gdy kobieta, którą on kocha, naprawdę dla niego tańczy i on jest szczęśliwy. Ja to czuję. Teraz Bartek Gil, który jest wydawcą tej audycji, powiedział mi do słuchawki, teraz ty zrób coming out. Ale co właściwie miałabym wyznać, Bartku, na antenie? Do czego mnie namawiasz? Do samobójstwa? Nie, absolutnie. Nie mogę nic powiedzieć na temat piosenki Ona tańczy dla mnie, przynajmniej publicznie. Chociaż rzeczywiście muszę przyznać, że wielokrotnie słuchaliśmy jej z wielką radością w pokoju numer 11 na ulicy Myśliwieckiej. Uciekniemy od tego niewygodnego świata. Super saksofon też tam. No w ogóle, jeżeli spojrzeć by na produkcję muzyczną, po pierwsze przestrzeń, a po drugie spojrzeć też na teledyski. Ale tutaj już dosyć blisko jest do ironii, przynajmniej u mnie byłoby do ironii, a nie chciałabym czegoś, czego nie rozumiem do końca, traktować ironicznie, bo przecież mogę błądzić. Więc pozwól, Natalio, i pozwólmy sobie uciec od tego do utworu Nic Osobistego z płyty Światło Nocne i za chwilę wracamy do rozmowy. nic osobistego z płyty Światło Nocne Natalii Przybysz, która jest w naszym studiu. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. I od razu też powiedzmy przy okazji rozmawiania o tej płycie, chociaż to jest rzecz już opowiedziana i nie będzie to żadne odkrycie, ale warto wspominać ludzi. Zresztą powiedziałaś o swoim zespole, że to jest taka energiczna kula, czy też zespół, który ci daje wielką energię. I przy płycie też współpracowali z tobą ludzie i tutaj tą bardzo ważną osobą jest Jurek Zagórski. To już jest taka współpraca ułożona i... Już trwa ona. Na zawsze? Razie nie jestem sobie w stanie jakoś inaczej wyobrazić pisania swoich piosenek tak zupełnie... No też Mateusz Waśkiewicz bierze udział jakby na tej płycie, tak jak w przypadku Prądu. Jego jest jakby jest współkompozytorem był Prądu, ale na tej płycie Czarnego i Przez Sen i też Filip Jurczyszyn, jakby on podesłał mi taki gitarowy cały klimat do utworu Dom. Natomiast z Jurkiem rzeczywiście ciekawa jest to współpraca i ona trwa i jeszcze myślę, że... Znaczy nie wiem, czy jakby... On powie, że skoro umiem śpiewać, to mogę z nim nagrywać albo coś takiego. Ale... Czyli to jest szorstka relacja, tak? Jeżeli nie. chodzi o wyznania? Czy... Nie, po prostu bardzo taka intuicyjna, tak mi się wydaje. Że jakby ja się nauczyłam bardzo też jakby ze sobą pracować z Jurkiem, bo on obdarzył mnie bardzo dużym zaufaniem. I nie jest takim producentem, co rządzi wokalistce, co ona ma robić. Jakby ja jestem odpowiedzialna poniekąd za to, jakby za produkowanie wokalu. Więc na początku to było dla mnie trochę trudne, ale też nauczyło mnie bardzo dużo. Także tak, to jest jakieś takie połączenie, Ale przychodzisz z tekstem albo przychodzisz z pomysłem na piosenkę i zaczynacie go ubierać w ciało? Od czego to się musi zrodzić? Tylko jeden raz było tak w przypadku tej płyty, że ja chciałam bardzo na 3/8 mroczny kawałek zrobić i mówię o Wardo i rzeczywiście nie miałam tekstu, ale wiedziałam, co będzie się działo w piosence i poprosiłam Jurka, żeby coś takiego wymyślił. A poza tym zawsze było odwrotnie, że ja mam gdzieś teksty, on mi gdzieś wysyła jakiś zarys kompozycyjny i ja dopiero wtedy decyduję, że ta historia pasuje do tego klimatu, do tego brzmienia i do tych harmonii i zawsze wymyślam melodię. A dlaczego zapałałaś taką miłością do tego 3/8, że chciałaś koniecznie mieć taką piosenkę? Bardzo lubię po prostu taki puls gdzieś. On jest bardzo emocjonalny. Jakoś w kontakcie z piosenkami Janis Joplin odkryłam jakby moc tego czegoś. I też podoba mi się, jak Hubert właśnie gra. Hubert Zemler. To metrum. Jest SOS jeszcze w tym metrum na płycie. No, a teraz na koncertach jest z nami Kuba Staruszkiewicz. Także i Kuba Staruszkiewicz też dobrze to gra. Żeby to było jasne. Nie możemy też ominąć wątku, który jest pewnie wątkiem najbardziej popularnym, jeżeli chodzi o w ogóle wypowiadanie imienia i nazwiska Natalia Przybysz. Znalazła się w pewnym momencie w takim centrum wielkiego i głośnego, czy też komentowanego sporu, który dzieli w ogóle całą Polskę. Czy można było się oddzielić od tego, jeżeli chodzi o płytę, czy jednak te dwa światy się przenikały i po prostu nie da się uciec od tego, co się dzieje w sztukę? A może się da? Na pewno mi pomaga pisanie i śpiewanie o różnych historiach prawdziwych. Gdzieś tak naturalnie się stało, no bo ja też piosenką Przez Sen chciałam opowiedzieć pewną historię. I w zasadzie od cała moja funkcja, którą poczułam i... Archie Shepp kiedyś tak właśnie powiedział, że muzyka powinna wywoływać deszcz, kończyć wojny. I gdzieś lubię to, że emocje, z których się składają ludzie, to jest raptem 5 chyba. I wszyscy jesteśmy sklejeni z tych samych. Więc możemy na siebie wpływać właśnie poprzez muzykę czy sztukę. i wpadać w jakąś wspólną wibrację i rezonować i jakoś oddziaływać na siebie, jakoś się uwrażliwiać. Tak. I tyle. Moja piosenka Przez sen opowiada prawdziwą historię i na tej płycie jest jeszcze Wardo, które myślę jest też jakąś kontynuacją z historii związanej z Wysokimi Obcasami. Natomiast jest też dużo piosenek innych. Co nie oznacza, że one nie opowiadają prawdziwych historii, bo oczywiście po prostu frapująca jest kategoria prawdy w sztuce. Co to tak naprawdę oznacza? No tak. I polecam film The Square. To jest po prostu poważny. Poważny film. To jest wieczór kinomana. Square, polecam. Natalia, przybysz. To naprawdę, naprawdę dogłębnie mnie trafiło, co było w tym filmie. Zbudowały gniazda. na naszych ramionach, w liściach i No i teraz zagrałyśmy nieco wolniej. Nagranie, które zamyka płytę Światło Nocne, Dom. Już kiedyś cię komplementowałam publicznie, bo każdy ma oczywiście swój ulubiony utwór na płycie. Dla mnie to jest właśnie ten moment albumu, co nie oznacza, że inne nie są ważne. Więc gdybym pisała do Natalii Przybysz list, tak jak robią to ci, którzy się kontaktują, żeby się z tobą podzielić, to to jest dla mnie bardzo taki intrygujący tekst, który pewnie też bliskość do tekstów i w ogóle do muzyki artystów łączy się z naszymi doświadczeniami. To jest jasne, prawda? Mm-hmm. Że ludzie też się chcą dzielić, kiedy czują, zwłaszcza, że ktoś jakby trochę o ich życiu opowiada. No a tutaj ja akurat znajduję coś w tym trwaniu, w tym drzewie takiego, co pewnie łączy się ze mną i z moim zahaczeniem. I to też jest jeden z tych tekstów, który gdzieś tam czekał na to, aż kiedyś znajdzie się muzyka, którą będzie można go oprawić? Nie. To akurat było tak, że Filip wysłał mi, Jurczyszyn Filip, wysłał mi jakby swą taką ścieżkę, która gra na akustycznej gitarze i bardzo mnie ujął tym dodanym taktem, który trzeba tak odczekać. I dalej kolejna fraza jest. I napisałam bardzo szybko napisałam po prostu tekst do tego klimatu, do tego ambientu, który gdzieś tam słyszałam w tym jego nagraniu z domu, czy nie wiem, gdzie on to nagrywał. A ty masz jakąś taką instancję albo sposób na to, żeby wiedzieć, który tekst jest, nadaje się, a który nie, w którym jest to, co może się znaleźć publicznie, a w którym ewentualnie na przykład jest coś, co powinnaś zatrzymać dla siebie? Jesteś tylko ty, czy jeszcze istnieje jakiś sposób weryfikacji? No głównie jednak ja, ale na przykład lubię, jak już to też jest zaakceptowane w wersji demo przez najbliższych moich różnych ludzi. Także no, tak. Mam jedną koleżankę, pisarkę. Jak już ona powie, że jest okej, to już myślę sobie, uff, to już jest najlepiej. Chociaż wiem, Karolina, słowo mandala trochę ciebie alienuje, wiem. Ale nie wiem, może już jej trochę przeszło. Pewnie słucha teraz, więc pozdrawiam. Ponieważ zbliżamy się do tego, żeby zakończyć nasze spotkanie, to chciałam cię zapytać tak i szczegółowo, i ogólnie tak naprawdę, czy ta droga, którą wybrałaś bardzo dawno temu i nie wiem, czy do końca świadomie, że zaczęłaś z siostrą i z kolegami śpiewać i to śpiewanie i w ogóle muzyka wypełniła całe twoje życie. Zresztą ono było wypełnione muzyką wcześniej ze względu na dom. Czy to jest ta droga, którą powinnaś była podążać? Słowem, czy dobrze wybrałaś swoją metodę na życie? Jakie są tego plusy, jakie minusy? O matko, jakie w ogóle, jakie po prostu pytanie na łoże śmierci trochę. Cóż, myślę, że no, trudna to jest taka odpowiedź. Myślę, że tak. Nie bardzo zdążyłam się czegoś innego nauczyć w życiu, więc chyba nie mam innego wyboru. Czuję taką organiczną funkcję w sobie śpiewania. Wiem, że śpiewanie jest dla mnie też zdrowe, daje mi też większą pewność siebie i w ogóle ma taką moc. Te wibracje, które się samemu sobie wytwarza od środka, są bardzo dobre i potrzebne i pomagają jakby też wyrażać siebie. I w ogóle polecam, nie wiem, wszelakiego rodzaju intonowanie, mantrowanie, śpiewanie każdemu, bo to po prostu jest samo w sobie dobrym. Dlatego też często robię to dla przyjemności, chociażby w chórkach śpiewam z moją siostrą Krzysiowi Zalewskiemu, jak on śpiewa Niemena. Po prostu jest to dobre. Więc na pewno trzeba śpiewać jak najwięcej i mi się tak trafiło, że głównie to robię. Jestem szczęśliwa z tego powodu bardzo i cieszę się, że mogę robić to po polsku. To ja teraz zakończę przewrotnie, ponieważ to nie będzie w ogóle nagranie w twoim wykonaniu, ale w twoim wykonaniu i Pauliny. Mam je cały czas w głowie, kiedy zorganizowano... Ach, to będzie nasze! Właśnie to nie będzie wasze, to będzie w wykonaniu oryginalnym, bo... No przecież tego nie rejestrowano. No właśnie, gdybym to jakoś podstępnie zarejestrowała, to by się udało teraz to wyemitować. Chociaż miałabym problemy no takie moralne z tym, czy wolno coś podstępnie zarejestrować, a potem wyemitować. I uznałabym pewnie, że nie. W każdym razie mam taki obraz cały czas przed oczami, jak stoicie z Pauliną na scenie i śpiewacie tę piosenkę, która za chwilę pojawi się w wersji oryginalnej. I z Marcinem Wasilewskim. Wasilewskim, tak, jego trio. I to wszystko dzieje się w związku z Maceo Wyro. Było takie pożegnanie w Warszawie, czy też w rocznicę śmierci, wspominanie Maćka. I w ogóle ta opowieść, którą teraz toczę, ma dwie puenty. Pierwsza jest taka, że stoicie na scenie i oczywiście śpiewacie genialnie i wymieniacie się, tutaj podajecie sobie wszystko tak, jak powinno być i ludzie stoją i słuchają tego w oniemieniu. I to jest pierwsza puenta. I tak mogłaby się skończyć ta historia, ale schodzicie ze sceny i oczywiście okazuje się, że no, to, co w ludziach wyciska łzy, dla was nie zawsze jest taką sytuacją, bo ty schodzisz i mówisz, no i co, urwali mi, tak? Nie mogłam znowu powrócić do... Pamiętasz, jak było? Że skończyli piosenkę, zanim mogłaś wrócić do swojego, nie wiem, refrenu, czy do jakiejś nie dali części... Mi, nie, oni mi nie dali dokończyć frazy ostatniej z mojej zwrotki, bo już po prostu nie wytrzymywali i było, że należy już wejść w refren, więc ja byłam zła, bo tam po prostu nie mogłam zasiąść takiego super tekstu. No i właśnie za to a tam kocham. Są ważne sztućce spadające ze skały i nie można po prostu tak. Także cieszę się, że jest oryginalna wersja jednak teraz. I tutaj muszę ci powiedzieć o tym, i to będzie trzecia puenta, jakimi drogami to chodzi. Otóż, kiedy pod wpływem tego spotkania z waszym wykonaniem utworu Hyperbailat Björk, kilka razy przypomniałam ten utwór na antenie, dostałam takiego maila, który brzmiał, cytuję niedokładnie, tak. Kiedy przestanie pani w końcu puszczać ten utwór, który może narazić wyłącznie na niebezpieczeństwo ludzi? Bo proszę sobie wyobrazić, że ktoś wybiera się na wycieczkę w Tatry, a ktoś inny ze szczytu zrzuca na przykład te przedmioty, o których śpiewa Björk. I co wtedy? Cutlery. Pieces of car parts and cutlery. Wiele jest takich momentów, kiedy sztuka może zagrozić tam, a mimo to moim zdaniem warto ryzykować. Natalia Przybysz była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Bartek Gil, Iwanka Kunewa, Agnieszka Szydłowska. Mówimy już dobranoc i do usłyszenia. Ian Fleming. Bang, bang. Wystrzałowy samochód. Trójka i wydawnictwo Znak Emoticon przedstawiają powieść twórcy Jamesa Bonda. Czyta Rafał Królikowski. Książkę przełożyła Katarzyna Szczepańska-Kowalczuk. Muzyka Piotr Salaber. Gniazdo oszustów i gangsterów. Odcinek 10. Komandor próbował przekonać żonę. Samochód sobie trochę odpocznie, a my tu sobie spokojnie pobuszujemy. Natknęliśmy się na pasjonującą zagadkę i doprawdy musimy ją rozwikłać. No dobrze, kochanie, zgodziła się z ociąganiem Mimsy. Ale muszę powiedzieć, że w tym wszystkim jest coś mocno podejrzanego. Pachnie mi to przestępstwem. Nie zdziwiłabym się w ogóle, gdyby się okazało, że trafiliśmy na kryjówkę gangsterów i oszustów. Modlę się tylko o to, by żaden nie napatoczył się teraz i nie przyłapał nas na przetrząsaniu tych ukrytych towarów. To racja, zgodził się z nią komandor. Cóż, prawdziwa przygoda zawsze niesie z sobą cień ryzyka. Za mną! Po tych słowach rodzina wpakowała się znowu do Bang Bang i pokonała ostatni stromy podjazd. Wyścigówka zatrzymała się w samym środku ogromnej, tajemniczej pieczary. Pasażerowie wysiedli i natychmiast zaczęli myszkować wśród przeróżnych beczek, rolek i pudeł. Kierowca natomiast zawrócił i nacisnął tajny przełącznik po drugiej stronie drzwi. Coś zgrzytnęło. Mechanizm warknął, po czym dwie części muru znowu się połączyły. Jeremy pierwszy z przejęciem obwieścił pozostałym, co odkrył. Znalazłem karabiny maszynowe, zapakowane w natłuszczony papier, w częściach, gotowe do montażu. Wielkie nieba, krzyknęła Mimsy. Całe pudła bomb i granatów ręcznych. O, sztylety, zawołała z kolei Jemima. Do wyboru, do koloru, a do tego karabiny z bagnetami. Niech to diabli, zaklął komandor. W tych skrzyniach jest dynamit i całe jardy lontów. I żelatyna wybuchowa, której włamywacze używają do wysadzania i otwierania sejfów oraz kas pancernych. Rewolwery, oznajmił Jeremy. Pistolety automatyczne, duże i małe, z amunicją w pudełkach. Dzieci, niczego nie ruszajcie, ostrzegła Mimsy. Możecie patrzeć, ale niczego nie wolno wam dotykać, bo mogłoby wybuchnąć. Nie było już wątpliwości, że podtowie trafili na ogromny, sekretny arsenał broni i że wszystko, co tam znaleźli, zostało zgromadzone w tajemniczym, przestępczym celu. Po pewnym czasie rodzina znowu zebrała się pośrodku pieczary. Wszyscy spojrzeli wyczekująco na tatę, żeby usłyszeć, co powie o tym niebywałym, przerażającym odkryciu. Komandor pokazał im niepozorny skrawek papieru. Już chyba wiem, czemu ma służyć zgromadzona tu broń, oznajmił. W jednym z pudeł, pełnym pał i kastetów, znalazłem właśnie ten świstek, a na nim taką wiadomość. To ten facet, o którym czytałem parę razy w różnych gazetach, ciągnął komandor. To on jest sprawcą większości napadów na banki i rozlicznych rabunków w Anglii. Policji jeszcze nie udało się go ująć. Nie ustalono też, skąd bierze broń. Tak, bez wątpienia tu właśnie znajduje się jego ukryty arsenał i daje głowę, że drań co pewien czas pod osłoną mgły szmugluje broń przez kanał na motorówce. Co poczniemy z tym fantem? Pytał. Mam pomysł, krzyknął Jeremy. Wysadźmy to wszystko w powietrze. Chyba żartujesz, kochanie, oburzyła się Mimsy. Nie pomyślałeś o nas i o Bang Bang? Chcesz, byśmy wszyscy zginęli? Zastanowił się komandor Pot. Wybuch byłby zabawny, prawda? Tylko najpierw trzeba wykombinować, jak można się stąd wydostać. Jaskinia musi dochodzić do samego wierzchołka klifu. Zauważyłem, że powiew, który stale nam towarzyszył podczas jazdy pod górę, płynie stąd, wskazał koniec pieczary. Gdzieś za tych wielkich skrzyń. Podszedł do nich i pociągnął za krawędź pierwszej z brzegu. Spodziewali się, że będzie bardzo ciężka, tymczasem dała się dość łatwo przesunąć, podobnie jak sąsiednia i kolejna. Gdy komandor przy pomocy rodziny przesunął czwartą, zobaczyli ciągnący się za nią korytarz, a w nim gdzieś w oddali migoczące blade światełko. A niech mnie, ucieszył się komandor. To musi być wierzchołek klifu. Władowali się do Bang Bang, samochód odchrząknął dwa razy i po dwóch małych eksplozjach ruszył, lawirując między skrzyniami. Pnąc się w górę, wyjechał wreszcie z pieczary po brzegi wyładowanej materiałami wybuchowymi i bronią, które były własnością największego oszusta świata. Joe Potwora! Gdy już znaleźli się poza grotą, komandor zatrzymał wóz i zawrócił do jaskini. Bliźnięta z daleka obserwowało jego poczynania. Ich tata wydobył z pudła dużą szpulę lontu, przytwierdził jego koniec do stosu pałeczek dynamitu, a je same pokrył dużą ilością żelatyny wybuchowej. Następnie rozwinął kawałek lontu i wrócił do samochodu, uprzednio zablokowawszy wyjście z pieczary ogromnymi skrzyniami. Potem wręczył Jeremiemu szpulę lontu i kazał mu ją odwijać w miarę jak posuwali się do wyjścia. Bang Bang znowu zastartowała i ruszyła pod górę w stronę prześwitu znaczącego wyjście z jaskini. Jej wylot maskowały gęste krzaki, którymi porośnięty był opuszczony kamieniołom w klifie. Wyścigówka dzielnie się przez nie przedzierała i pokonywała nierówności terenu. Wreszcie udało jej się natrafić na ścieżkę. Prowadziła przez pola do głównej drogi, odległej o jakieś 10 mil. W pogłębiającym się mroku dojrzeli nagle zbliżające się ku nim światła samochodu. Nadjeżdżał z naprzeciwka tą samą ścieżką. To pewnie farmer, powiedział komandor. Lepiej odpalmy ląd i uciekajmy stąd jak najszybciej, zanim jakiś odłamek trafi nas albo tego rolnika w łeb. Ten arsenał w jaskini to nie przelewki. Licho wie, jak duża część skalnego masywu wleci w powietrze, gdy zapalony ląd dotrze do dynamitu. Komandor Pot wysiadł, wziął od syna to, co jeszcze zostało z rozwijanej po drodze rolki lądu, odciął go, a resztę razem ze szpulką wrzucił do samochodu. Potem przyklęknął i przyłożył zapałkę do końcówki. Nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście żarzący się ląd. Płomek wędruje po nim tak szybko, że nie da się go dogonić. Teraz też z sykiem i trzaskiem mknął po ziemi, przemierzał kamieniołom i błyskawicznie zbliżał się do krzaków kryjących wylot z jaskini. Komandor wskoczył na miejsce kierowcy, szarpnął za sprzęgło i samochód jak strzała poprół dróżką, by jak najprędzej wywieźć całą ekipę z zagrożonego terenu. Gdy znaleźli się dobre 200 jardów za krawędzią kamieniołomu, komandor zatrzymał wóz. Wszyscy w napięciu spojrzeli w stronę jaskini. Powiem tylko, że Mimsy, Jeremy i Jemima mocno zakryli sobie uszy rękami. Już niedługo, zawołał tata. I w tym samym momencie z głębi skalnych pokładów dobiegł dudniący huk. Z wnętrza kamieniołomu wytrysnął żółty, ognisty język. Nad przybrzeżnymi klifami zajaśniał błysk, rozległ się grzmot, a potężny słup dymu towarzyszący eksplozji wewnątrz jaskini powoli rósł i wzbijał się coraz wyżej w niebo nad brzegiem morza. Potem zabrzmiała jeszcze cała seria mniejszych podziemnych wybuchów. Skrzynie z amunicją, jedna po drugiej, z trzaskiem wylatywały w powietrze. Zapalały się bomby i pociski. Na koniec kamieniołom zadrżał od potwornego łoskotu. Fala wznoszącego się nad nim ognia sięgnęła niemal plaży. Ziemia dudniła. Skalne klify wznoszące się nad jaskinią pękły i przez powstałą szczelinę wydobywał się dym. Można by sądzić, że nastąpił wybuch wulkanu z równoczesnym trzęsieniem ziemi. Chwilę potem dymiąca rozpadlina zamknęła się, a w trawie, w tym miejscu, gdzie do środka jaskini osunęły się skalne ściany, pozostała po niej głęboka wyrwa. Skalne odłamki i okruchy zasypały wnętrze pieczary i to, co zostało z jaskini. Gdy było już po wszystkim, zapanowała cisza. Jeremy, Jemima i Mimsy wydali z siebie westchnienie ulgi. A niech mnie. Ja cię kręcę. Nie mogę. Rafał Królikowski czyta fragmenty powieści w Trójce. Ian Fleming. Bang, bang. Wystrzałowy samochód. Muzyka Piotr Salaber. Książkę przełożyła Katarzyna Szczepańska-Kowalczuk. Polecamy pierwszą w historii dobranockę w Trójce. Od poniedziałku do czwartku około 20:50. Nie tylko dla dorosłych. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz, ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Scena Otwarta w Tarnowie i Krakowie. Wystąpią Kamea Dance Company, Izrael, The Dance Company Gießen, Niemcy, Polski Teatr Tańca z Poznania i tancerze Teatru Wielkiego Opery Narodowej. 7-22 października. Zaprasza Centrum Sztuki Mościce. Marlena Dietrich w Warszawie.